รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกวันที่มาพบกับท่านผู้ฟังก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาให้ได้ฟังได้ทำให้เกิดการปฏิบัติจะให้ธรรมะเข้าสู่ในใจของเราได้ท่านผู้ฟังต้องมีการทำต้องมีการปฏิบัติการทำการปฏิบัติจะทำให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ในใจได้ในช่วงของเข้าใจธรรมในการที่จะพาท่านผู้ฟังมาทำการนั่งสมาธิปฏิบัติจิตตภาวนาชนิดที่เป็นรูปแบบเพื่อให้จิตใจนั้นมีความสะอาดมีความเบามีความเย็นมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะในการที่จะให้เข้าใจธรรมะได้เราเริ่มต้นด้วยการที่มาตั้งสติเอาไว้ถ้าสามารถทำได้ท่านผู้ฟังเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดอาจจะเป็นห้องพระอาจจะเป็นแม้แต่ห้องนอนที่เราพักผ่อนอยู่ถ้าไม่ได้มีกิจกรรมอื่นๆอย่างใดๆใช้เป็นเสนาสนะอันสงัดได้เมื่อเราพอจะมาเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วก็นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบคือถ้าบอกว่าที่ห้องนั้นไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ต่างหรือเตียงใดๆจะตั้งกายให้ตรงขึ้นมาได้ก็ต้องมีฐานที่มั่นคงจึงให้นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบเมื่อเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วก็ตั้งกายตรงการตั้งกายตรงนั้นก็หมายถึงการให้น้ำหนักส่วนบนของร่างกายของเรามันตกลงบนกระดูกเชิงกรานไม่เอนไปข้างหน้าหรือถอยไปข้างหลังมากเกินไปแต่นั่งอยู่ในลักษณะที่ให้กายของเราตั้งตรงขึ้นมาไม่ต้องให้กล้ามเนื้อนั้นได้รับน้ำหนักมากเกินไปไม่งั้นจะปวดเมื่อยได้แต่ให้น้ำหนักส่วนบนของร่างกายของเรานั้นตกลงบนกระดูกเชิงกรานแล้วก็เก็บศอกเข้ามาให้ใกล้กับลำตัวเก็บคางเข้ามาให้ใกล้กับหน้าอกก็จะออกมาในท่าที่มีคอตรงหลังตรงอันนี้จะทำให้เป็นผลดีต่อการทำสมาธิในระยะยาวท่านที่อยู่ในอิริยาบถนอนก็ลุกขึ้นนั่งได้นี่คือกรณีทั่วๆไปท่านผู้ฟังที่ถ้าเราสามารถหาที่อันสงัดนั่งได้ก็ทำสมาธิกันแต่ถ้าบอกว่ากำลังเดินทางหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มันจะแบบต้องทำงานนั่นนี่ก็ไม่เป็นไรทุกฝั่งตอนนี้กรณีนั้นก็ยกไว้ก็ทำกิจการงานต่างๆก็รอไปแต่ถ้าบอกว่าสามารถจะสละเวลาวันหนึ่งประมาณสัก60นาทีทุกฝั่งที่เราจะมาปฏิบัตินำธรรมะเข้าสู่ในใจให้เกิดการเข้าใจธรรมให้เกิดการปฏิบัติให้จิตมันมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะเป็นการให้อาหารใจเป็นการให้ปัญญาแก่ใจของเราเริ่มต้นทางฝั่งด้วยกันเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงกายอาจจะไม่ได้อยู่ในที่สงัดแบบ 100% แต่ใจทางฝั่งกายหลีกออกแล้วก็ให้ใจมีความหลีกออกให้ใจมีความสงัดด้วยเริ่มต้นด้วยการตั้งดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้สติที่ว่าเป็นนายทวารสติที่ว่าเป็นเหมือนยามสติที่ว่าเป็นผู้คุ้มครองดูแลรักษาจิตของเรานี่แหละเรียกเข้ามาท ทำพัฒนาให้เกิดขึ้นดำรงสติเฉพาะหน้าระลึกถึงระลึกถึงนี่ระลึกถึงอะไรสตินี้เป็นคุณธรรมอันแรกเลยท่านฟังตั้งแต่ก่อนจะไปหาปัญจวัคคีย์แสดงธรรมหลังจากการตรัสรู้ใหม่ๆเปลี่ยนอิริยาบถเดินข้ามแม่น้ำในรัญชรามานั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะมาระลึกนึกถึงคุณธรรมคือความระลึกได้คือสติอันนี้ว่าสตินี่แหละเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวทางเดียวนี่หมายถึงทางเอกทางเอกหมายถึงอันหนึ่งอันเดียวที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ที่จะทำให้เราไปถึงนิพพานได้หนทางเดียวก็มาทางเดียวทางเอกคือทางตรงคือทางลัดไม่ใช่ทางอ้อมแต่เป็นทางตรงทางตรงทางลัดไม่อ้อมคือสติคือการระลึกได้นั่นเองทุกฝั่งสตินี้พระพุทธเจ้าท่านแยกแยะออกมาณวันนั้นเลยระลึกถึงอะไรระลึกไปในกายก็ได้กายเป็นการเห็นกายในกายเห็นนี่ไม่ใช่เห็นเหมือนอย่างกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาชอบความสวยงามเห็นสองเงาหน้าของตัวเองในภาชนะน้ำเดี๋ยวนี้ก็ทำไงก็มีกระจกตั้งฟังก็ส่องกระจกโอ้ฉันสวยอย่างนี้ฉันหล่อฉันงามตรงนี้ตรงที่มันควรขาวฉันก็ขาวตรงที่มันควรดำฉันก็ดำแม่งงามใช่ไหมไม่ได้เห็นกายแบบนี้แต่เห็นกายตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่สวยงามเป็นต้นที่เห็นกายในกายในวันนั้นเลยท่านฟังก็แยกแจกแจงออกมาอีกว่านอกจากเห็นกายในกายแล้วก็ยังมีการเห็นเวทนาคือความรู้สึกเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอันนี้ไม่ใช่เหมือนกับว่าคุณนั่งสมาธิแล้วก็ปวดแขนปวดขาปวดไหล่ปวดเอวหรือว่าโอ้สบายใจจุดนั้นจุดนี้ไม่ได้เห็นเวทนาอย่างนั้นนะนั่นเห็นทุกขเวทนาเห็นสุขเวทนาแล้วก็ตามมันไปแต่เห็นเวทนาในที่นี้หมายถึงเห็นความระงับลงไปของเวทนาเห็นความระงับลงไปของเวทนาที่ว่ามีความเบาบางมีความระงับลงไปยังไงนี่เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายในวันนั้นเลยทุกวันในวันนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นไทรนี่ท่านก็ยังแจกแจงมาว่านอกจากเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนายังมีการเห็นจิตในจิตนี่ก็เรียกว่าเป็นการระลึกได้ที่ดีที่ชอบเหมือนกันเห็นจิตนี่เห็นยังไงคือไม่ใช่ว่าเห็นความคิดนี่ฉันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จิตฉันไปคิดหรือว่าเห็นแสงตามแสงตามสีได้ยินเสียงนี่คิดว่าจิตตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันจะเป็นโรคประสาทตัวฝังแต่การเห็นจิตในจิตเนี่ยหมายถึงการที่จิตเรามีความสงบระงับลงเป็นอารมณ์เดียวจิตที่มีความเป็นประพัดสอนเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้มีความคิดนึกใดๆความคิดนึกนั้นไม่ใช่จิตนะท่านฟังเป็นความหมายรู้เป็นสัญญาเป็นสังขารนั่นไม่ใช่จิตแต่เป็นลักษณะภาวะการปรุงแต่งของจิตซึ่งไม่ใช่การเห็นจิตในจิตแต่การเห็นจิตในจิตคือความที่เห็นจิตมันประพัดสอนเป็นอารมณ์เดียวไม่มีความคิดนึกใดๆนั่นคือผู้ที่เห็นจิตในจิตในวันนั้นระหว่างในวันนั้นตรัสรู้แล้วใหม่ๆเปลี่ยนอิริยาบถเดินข้ามแม่น้ำในรัญชราเด็กเลี้ยงแพะเขาพาแพะไปเลี้ยงที่ตำแหน่งอื่นของเขาตรงนั้นมันก็ว่างท่านก็เลยมานั่งอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคือต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะแจกแจ้งออกว่าในสตินี่มีการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็มีเห็นธรรมะนี่ก็คือเห็นบทแห่งธรรมะ อันใดอันหนึ่งฟังที่ไม่ใช่ว่าเราคิดเองบางทีเราคิดค้นธรรมะขึ้นมาเองอันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอันนั้นต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเห็นความคิดยังไม่ใช่เรียกว่าเป็นการเห็นธรรมในธรรมแต่เห็นธรรมะจริงๆนี่ก็คือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนะไม่ใช่ในกอในขอประกาศเอาไว้แต่เป็นพระผู้มีพระภาคประกาศเอาไว้อย่างดีแบ่งเป็นมรรค8โพชฌงค์7อริยสัจ4โพธิปักขิยธรรมพรหมวิหารแยกแยะแจกแจงออกมาเยอะแยะมากมายหรือว่าเอาไม่ต้องเอามากเอาแค่3บทอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ต้องเอาถึง3เอาบทเดียวคือความไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ได้นั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมกายเวทนาจิตและธรรมอย่างวันนั้นเราฟังแจกแจงออกมาได้4อย่างใน4อย่างที่เราเรียกว่าสติปัฏฐานทั้ง4อยู่ในหัวข้อของที่เราเรียกว่าสัมมาสติเป็นการระลึกชนิดที่จะเป็นการสลัดจิตของเราให้ออกจากเรื่องรัดคือกิเลสเหมือนวัวควายมันทำงานเสร็จแล้วมันจะปลดแอกสลัดแอกตัวของมันเองเนี่ยออกจากกองเกวียนออกจากภาระอะไรต่างๆที่มันแบกเอาไว้เราทั้งหลายต้องฟังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสไปตามความคิดของตนเป็นทาสของความคิดที่ผ่านมาทางช่องทางใจเป็นธาตุของเสียงที่ผ่านมาทางช่องทางหูเป็นธาตุของกลิ่นที่ผ่านมาทางช่องทางจมูกตาด้วยมีอะไรผ่านมาเสียงผ่านตาไม่ได้นะต้องเป็นรูปหูด้วยกลิ่นผ่านหูไม่ได้นะต้องเป็นเสียงเราต่างตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์ที่ผ่านมาทางช่องทางทั้งหลายเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ที่ตกอยู่ในอำนาจของมันนั้นเพราะมันผูกกันเอาไว้ทำฝังผูกกันไว้ด้วยกรรมนี่แหละรัดรึงกันเอาไว้ด้วยตัณหาถูกขังอยู่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำความไม่รู้นั้นคืออวิชชาตัณหาเป็นเรื่องร้ายรัดผูกไว้อวิชชาเป็นเครื่องปกปิดบังเอาไว้ให้เราอยู่ในสังสารวัฏเราจะสลัดแอกตัวเราหมายถึงจิตของเราเนี่ยนะให้ออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ทุกฝังเริ่มต้นด้วยสติเป็นหนทางอันเอกเป็นทางเดียวนี่คือท่านระลึกถึงจุดนี้ขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะไปบิณฑบาตคือตรัสรู้แล้วยังไม่ได้ไปบิณฑบาตด้วยซ้ําตรัสรู้แล้วยังไม่ได้จะไปหาเทศสอนใครด้วยซ้ํานั่งอยู่ใต้ต้นไทรเนี่ยก็ระลึกถึงจุดนี้ภายหลังต่อมาทุกฝั่งต่อมาอีกเนี่ยเอาแล้วคุณจะทําสติปัฏฐาน4ทําให้เกิดขึ้นได้ยังไงในระยะแรกก็สอนกับหมู่ภิกษุอ่ะครั้งแรกเลยให้เห็นธรรมในธรรมนี่เรียกเป็นธรรมานุสติสอนเรื่องอะไรธรรมานุสติอริยสัจ4ไงเป็นการประกาศธรรมจักรครั้งแรกเลยนี่ทุกข์เป็นอย่างนี้สมุทัยเหตุเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้แจกแจงออกใกล้ควรพิจารณาตามอันนี้คือการตามระลึกถึงธรรมะเรียกว่าเป็นธรรมานุสติสมัยต่อมาก็สอนเรื่องกายคตาสติโอ้กายนี่จริงๆเป็นอย่างนี้นะไม่ได้สวยงามไม่ได้จะดีอะไรแต่เป็นของเน่าเปื่อยเป็นของไม่สวยงามสมัยต่อมาสอนกับกษัตริย์องค์นี้5อย่างบ้างสอนกับพราหมณ์องค์นั้น6อย่างบ้างสอนกับข้าราชบดีคนนี้อีก 2-3 อย่างเพิ่มเติมเข้าไปวาระต่างๆต่อมาท้ายๆนู่นน่ะก็มาสอนเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนั่นคืออานาปานสติในทั้งหมด ที่สอนนี่เขาก็รวบรวมกันมาเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างในแต่ละวาระรวบรวมกันมาได้10อย่างเรียกว่าเป็นอนุสติทั้ง10อย่างพูดมายืดยาวเนี่ยท่านฟังไล่เรียงมาตั้งแต่วันที่ท่านตรัสรู้เนี่ยนะจนได้สติปัฏฐานทั้ง4สอนมาหมดจนได้อนุสติทั้ง10พระฤาษีบอกว่านี่เราตั้งสติดำรงสติขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยเอาวันนี้เราทดลองดูใช้อันที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอันสุดท้ายนั่นคืออานาปานสติสอนเพิ่มเติมสอนมาแล้วก่อนหน้านี้9อย่างเพิ่มเติมในวาระท้ายๆเรื่องอานาปานสติเพราะว่าภิกษุปฏิบัติผิดกันเยอะสมัยนั้นไปฆ่าตัวตายบ้างทำอะไรไม่ดีบ้างเอาสอนเพิ่มเติมเรื่องอานาปานสติคือการตามระลึกถึงลมหายใจให้เรามารู้ตั้งอยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมฟังมาจนถึงป่านนี้ถ้าบอกว่าลมหายใจมันระงับเบาไปแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งให้มันแรงขึ้นให้มันเร็วขึ้นหรือไม่ต้องไปบังคับปรับให้มันช้าลงอะไรยังไงให้เป็นธรรมชาติธรรมดาก็มันไปแค่จิตเท่านั้นระหว่างจิตเรามาฝึกเนี่ยเราไม่ได้มาฝึกหายใจแต่เรามาฝึกจิตของเราโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจของมันก็อยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาของมันไปนั่นแหละแต่ให้จิตของเรานั้นตั้งไว้ระลึกถึงลมหายใจโดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงอกถึงกระบังลมถึงท้องไม่ต้องตามลมออกจากท้องมากระบังลมมาอกมาปลายจมูกออกไปข้างนอกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ให้ลมหายใจนั้นอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาของมันเรารับรู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวคือในบริเวณโพรงจมูกรับรู้แล้วไม่ตามลมไม่บังคับลมตั้งสติดำรงสติไว้เฉพาะหน้านี่คืออานาปานสตินะในขณะที่เรามาระลึกถึงอยู่กับลมหายใจนี้ก็ให้ใกล้ครวญบทแห่งธรรมนี้ไปด้วยท่านผู้ฟังมาใกล้ครวญทำความเข้าใจจุดนี้ไปด้วยการที่เราจะพยายามทำความเข้าใจธรรมะในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะนั่นเป็นธรรมานุสติแน่นอนธรรมานุสติที่เรากำลังจะใคร่ครวญพิจารณาไปตามเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมกันได้ครับอานาปานสติแล้วก็จะสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้กับเรื่องราวอื่นๆด้วยถ้าคุณจะพิจารณาเฉพาะเจาะจงลงไปในความตายอ่ะนั่นก็เป็นมรณสติถ้าคุณจะพิจารณาเจาะจงลงไปในกายนั่นก็เป็นกายคตาสติในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งมันจะไม่ขัดกันมันจะเข้าลงรับกันได้อยู่อย่างดีอันนี้คือลักษณะที่เราจะแบบตั้งสติของเราไว้ได้ละมีทางเลือกมีออปชันมีการกระทำอะไรปฏิบัติอยู่ต่างๆอยู่หลายอย่างไม่มีปัญหานี้สิ่งที่เราจะทำให้เกิดมีขึ้นในวันนี้คือการที่เราจะมาพิจารณาทำความใคร่ครวญทำความเข้าใจให้ธรรมะนั้นเข้าใจไปในใจของเราเข้าไปจนลึกซึ้งซึมเข้าจนถึงสะสมในจิตของเรานั่นน่ะเราไปทำความเข้าใจในเรื่องของความคิดนึกตั้งฝังว่าความคิดนึกที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยนะมันมีหลายอย่างเหมือนกับเสียงที่ผ่านเข้ามาในทางหูของเราเนี่ยมีทั้งเสียงคนพูดเสียงคนร้องเสียงดนตรีเรื่องดนตรีนี่ก็มีหลายอย่างโน้ตตัวเดียวกันโดเรมีเนี่ยเล่นผ่านจากเครื่องดนตรีก็ไม่เหมือนกันแล้วทั้งๆที่โน้ตตัวเดียวกันคลุยก็เป็นแบบหนึ่งอิเล็กโตรนก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือคีย์เดียวกันอยู่ก็จริงแต่ว่าเสียงไม่เหมือนกันมันมีหลายอย่าง ในช่องทางหูนี่นะจมูกนี่ก็เหมือนกันกลิ่นคุณบอกอีนี่เหม็นแต่เหม็นซากศพกับเหม็นขยะนี่ก็เหม็นผายลมนี่ขอโทษนะมันคนละเหม็นกันหรือหอมเอ้าหอมอาหารหอมดอกไม้หอมน้ำหอมคนละอย่างกันมันมีหลายอย่างในช่องทางจมูกนี้ช่องทางใจนี่ก็เหมือนกันท่านฟังเอาแค่ว่าความคิดนึกเนี่ยมีหลายอย่างมากมายคิดเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันคิดเรื่องคนนั่นคนนี้คนโน้นคิดเรื่องยามละเอียดมีหลายอย่างนะฟังมีหลายอย่างเอาในที่นี้เราแบ่งออกเป็น2 อย่างจัดหมวดหมู่มันซะความคิดนึกความดำริตริตหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเป็นส่วนที่เป็นอกุศลแยกไว้ส่วนหนึ่งกับส่วนที่เป็นกุศลแบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนนะกุศลกับอกุศลยังไงคืออกุศลยังไงคือไม่ดีเรามาแบ่งแยกทำความเข้าใจความคิดในใจของเรานี้ซะก่อนว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมีแบบไหนบ้างแบบที่เป็นในทางกามความคิดนึกในลักษณะที่จะให้เกิดความยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินไปตามรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้รับรสที่ได้สัมผัสโผฏฐัพพะที่รับรู้ขึ้นมานี่ตาหูจมูกลิ้นกาย5 อย่างแล้วเกิดเป็นความยินดีพอใจขึ้นในใจของเราในใจที่เกิดขึ้นนั้นน่ะนั่นคือกามความคิดนึกที่เป็นไปในทางกามนี้เราแยกไว้ด้านซ้ายคือส่วนที่เป็นไปในทางอกุศลไม่ดีอย่างที่สองในด้านของอกุศลนั้นคือความคิดที่เป็นไปในทางมุ่งร้ายปรารถนาร้ายความพยาบาทนั่นเองเป็นความคิดนึกที่จะทำให้เกิดความชิบหายกับคนอื่นให้เขาได้ไม่ดีนี่อย่างที่สองความคิดอย่างที่สามที่เป็นไปในเทือกของอกุศลเอาไว้ทางด้านซ้ายนั้นคือความคิดในทางเบียดเบียนเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นคือบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความคิดเนี้ยมันเบียดเบียนคนอื่นยังไงหรือเบียดเบียนตัวเองยังไงเช่นความอกตัญญูอย่างเงี้ยไม่รู้คุณคนเราจะไม่ได้มุ่งร้ายกับเขาแต่มันไม่ได้จะเกิดประโยชน์กับเราด้วยไม่ได้จะเกิดประโยชน์กับเขาด้วยไอ้ความอกตัญญูเนี่ยความไม่รู้คุณคนมันก็เป็นความคิดในทางเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นศัพท์ที่ท่านใช้ก็คือวิหิงสาคือความเบียดเบียนเกิดขึ้นเอาแยกไว้อันนี้เป็นความคิดในข้อที่3ที่จะอยู่ในส่วนของอกุศลแยกไว้ทางด้านหนึ่งส่วนความคิดที่เป็นไปในทางกุศลท่านผู้ฟังก็แยกไว้อีกส่วนหนึ่งด้านหนึ่งอยู่ทางด้านขวาความคิดแบบไหนที่เป็นไปในทางกุศลแน่นอนเลยท่านผู้ฟังมันก็ต้องตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นอกุศลตรงกันข้ามกันความคิดที่มาในทางกุศลที่มาในทางด้านขวานั้นก็คือความคิดนึกความดำริความตรีตรึกอะไรก็ตามที่มันจะหลีกออกจากกามในทางหลีกออกในทางที่จะไม่ให้เกิดความกำหนัดในทางที่มันจะระงับลงที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นเรื่องของรูปเสียงจนถึงผลทพักสัมผัสต่างๆผ่านมาแล้วไม่ให้เกิดความกำหนัดยินดีแต่เป็นการหลีกออกสละออกให้ความกำหนัดให้ทางการนั้นมันลดลงเช่นบางทีเราคิดนึกถึงว่าฉันจะไปทำบุญให้ทานจุดนั้นจุดนี้เป็นเรื่องของการสละสิ่งภายนอกเอากามลดลงอ่ะนี่ก็เป็นท่านใช้ศัพท์ว่าเนกขัมมาวิตกคือการหลีกออกจากกามแยกไว้ส่วนหนึ่งอยู่ทางด้านขวาเป็นเรื่องของกุศลธรรมอย่างที่สองในเรื่องของกุศลนั่นก็คือความดำริความคิดนึกความตรีตรึกในการที่ไม่ยังคนอื่นให้ลำบากไม่ได้เป็นความมุ่งร้ายแล้วแต่เป็นความปรารถนาดี อย่างเช่นเราแผ่เมตตาจิตไปอย่างเงี้ยจิตที่มันน้อมไปแบบนี้นี่ก็เป็นความปรารถนาดีเป็นเรื่องของเมตตาเป็นความดำริความคิดนึกความตรีตรึกในการไม่ยังสัตว์ให้ลำบากนี่ก็แยกไว้เป็นส่วนที่สองที่อยู่ในทางด้านของกุศลธรรมในส่วนที่สามก็มีทุกฝั่งคือความคิดความดำริความตรีตรึกในลักษณะที่ไม่ให้เกิดความเบียดเบียนกันทั้งสองฝ่ายเช่นความกตัญญูกตเวทีความซื่อสัตย์อุเบกขาพวกนี้จะอยู่ในส่วนที่เป็นอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนอันนี้เป็นส่วนที่สามในทางด้านของกุศลธรรมที่อยู่ทางด้านขวาที่เราแบ่งเป็นทางซ้ายคืออกุศลทางขวาคือกุศลธรรมโดยมีเรื่องของกามพยาบาทและเบียดเบียนเป็นหมวดหมู่แบ่งเอาไว้ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ตอนที่เป็นโพธิสัตว์ท่านก็แบ่งไว้อย่างนี้ท่านก็สอนมาอย่างนี้ทำมาอย่างนี้ท่านจึงบรรลุธรรมได้แบ่งไว้แล้วจะแบ่งทำไมแบ่งไว้แล้วเพื่อให้เราตั้งสติระลึกถึงให้มันได้ทุกฝั่งเพราะว่าในช่องทางคือใจที่ว่าเนี่ยมันมีหลายอย่างเนี่ยบางทีมันก็มีความคิดนึกมีความดำริที่ไม่ดีเป็นอกุศลเกิดขึ้นบ้างบางทีบางครั้งมันก็มีความคิดความดำริที่เป็นกุศลเกิดขึ้นบ้างนี่บางทีมันมีแน่นอนมันมีทุกฝั่งมันมีความคิดนึกบ้าบอความคิดไปในทางกามความไม่รู้ไม่เข้าใจนี่คืออกุศลเกิดขึ้นบางทีความแจ่มแจ้งสว่างไสวใจเย็นสงบดีนี่ก็เป็นกุศลเกิดขึ้นบางทีมันมีเราจะรู้ได้ไหมเราจะแยกแยะได้ไหมว่าอันนี้อกุศลเกิดขึ้นแล้วกับฉันว่าอันนี้กุศลเกิดขึ้นแล้วแก่ฉันเราจะรู้เราจะแยกแยะได้เราต้องแบ่งมันได้ก่อนเนี่ยทุกฝั่งแบ่งมันออกแบ่งแล้วรู้คุณสมบัติของมันแล้วมันไม่ได้ยากอะไรทุกฝั่งไม่ได้ว่าจะต้องมาเรียนบาลีทำความเข้าใจอะไรมันอยู่ในจิตใจของเราเรื่องนี้นะบทเพียรชนะนี่มันกำหนดมาทีหลังตัวพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เองรู้อยู่ว่าเฮ้ยความคิดพวกเนี้ยมันทำให้รุ่มร้อนเร่าร้อนจิตใจมันแบบไม่ชุ่มเย็นมันมึนๆงงๆอ่ะเอาแยกไว้ส่วนหนึ่งไม่ได้ต้องมาตั้งชื่อมันก่อนตั้งชื่อนี่มาภายหลังส่วนที่มันทำให้จิตใจนุ่มนวลอ่อนเหมาะสว่างสวยเบาเย็นนั่นก็แยกไว้อีกส่วนหนึ่งไม่ได้ต้องมีชื่อชื่อนี่มาตั้งทีหลังท่านรู้แยกแยะไว้เราก็ต้องรู้ได้เหมือนกันก็ถามว่าหูคุณได้ยินเสียงได้คุณรู้ได้แล้วใจทำไมคุณจะรับรู้ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เลยโอ้นี่มันเป็นยังไงไอ้ความไม่รู้นั่นแยกไปเลยจัดไปเลยว่ามันโง่งมจัดไปเลยว่ามันอยู่ในส่วนที่เป็นอกุศลเป็นวิหิงสาคือความแบบเบียดเบียนความไม่ดีแหละมันเกิดขึ้นแล้วให้รู้รู้ในที่นี้คือมีสติระลึกรู้ขึ้นว่าโอ้อกุศลเกิดขึ้นแล้วแก่ฉันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเพราะความที่ฉันแบบไม่รู้โง่งมเอ้ามันเกิดขึ้นนี่ความรู้เราเกิดขึ้นทันทีแต่ว่าเป็นคนแล้วรู้กันนะไอ้ที่ฉันไม่รู้ไม่เข้าใจนี่คือยังไม่มีญาณยังไม่มีวิชาเอาต่อให้ยังไม่มีวิชายังไม่มีญาณแต่มีความรู้คือสติละว่าโอ้อวิชชาเกิดขึ้นมีสติละว่าความไม่รู้คือยังไม่มีญาณเนี่ยเกิดขึ้นแยกไว้ส่วนหนึ่งบางทีเราเข้าใจแล้วโอ้ชายชายนี่มันไม่แจ่มใสอันนี้แจ่มใสแจ่มใสความรู้นี่เกิดขึ้นความเข้าใจนี่เกิดขึ้นอ้าวมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีความรู้ได้ก็แยกไว้อีกส่วนหนึ่ง วันนี้ที่ต้องการจะอธิบายทำความเข้าใจทุกฝั่งให้เรามาพิจารณาดูว่าเอ๊ะทำไมทำไมใช่ฉันแยกแยะได้ว่าบางทีความดีกุศลก็เกิดขึ้นบางทีความไม่ดีอกุศลก็เกิดขึ้นทำไมบางทีมันมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาแม้แต่ในขณะที่นั่งสมาธิเอานั่งสมาธิบางทีก็คิดไปนึกเรื่องบ้าบอเรื่องบ้าบอนี่คือแบบว่าคือบางคนนั่งสมาธิฟังแบบฝันแบบตีลังกาพลิกแพลงเหมือนเล่นกายกรรมอย่างนี้เลยคิดเรื่องในทางธุรกิจบ้างคิดเรื่องในทางเกี่ยวกับชู้สาวบ้างคิดเรื่องในทางเกี่ยวกับครอบครัวบ้างคิดเรื่องไปในทางเกี่ยวกับพระสูตรบ้างนั่นนี่ความเป็นมาพระพุทธเจ้าโอ้พิสดารเปลี่ยนแปลงวุ่นวายนั้นนี่น้อยมากเนี่ยทำไมความคิดนึกต่างๆเหล่านี้มันถึงเกิดมีขึ้นมาได้ทำไมทุกอย่างทุกสิ่งระหว่างต้องมีเหตุมีปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยวันนี้เราทำความเข้าใจตรงนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจะตอบคำถามนี้ได้ว่าทำไมฉันคิดเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยทำไมจิตใจฉันน้อมไปในทางแบบนี้อยู่เรื่อยเราจะมาเข้าใจสภาวะความคิดนึกในเรื่องจิตของเราเนี่ยได้ดีทีเดียวในวันนี้อันดับแรกตั้งสติไว้เฉพาะหน้าทำความสงบทำความเย็นทำจิตใจให้เป็นอารมณ์เดียวมาตามรู้พิจารณาตามดูกันไปทุกฝั่งคือถ้าจิตเราวุ่นวายไม่สงบเนี่ยมันจะมารู้มาเห็นอะไรมันไม่ได้ละมันจะเป็นไปตามอำนาจความเร่าร้อนอะไรของสิ่งต่างๆพอเราทำจิตให้สงบเย็นนุ่มนวลลงไปเนี่ยเราสามารถจะแยกแยะได้เพราะว่าจิตมีความละเอียดเพ่งพินิจเจาะจงลงไปทุกฝั่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีเหตุมีปัจจัยความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราแบ่งแยกเอาไว้เป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เป็นอกุศลกับฝ่ายที่เป็นกุศลแต่ละฝ่ายละฝ่ายมีอย่างละ3ข้อ3ข้อเป็นทั้งหมด6ข้อเนี่ยนะแต่ละอย่างละอย่างใน6ข้อนี้จะเกิดขึ้นได้ก็มีเหตุมีปัจจัยอันดับแรกต้องเริ่มจากธาตุของมันทุกฝั่งธาตุธาตุนี่คือธาตุนั่นเองธาตุคือสภาวะอะไรที่แบบเป็นหน่วยเล็กๆที่สุดเลยอย่างเช่นกายของเราอย่างเงี้ยประกอบด้วยอวัยวะต่างๆถูกไหมอวัยวะต่างๆก็ประกอบด้วยเซลล์ถูกไหมเซลล์เนี่ยรวมๆกันทำหน้าที่แตกต่างกันก็จึงเป็นอวัยวะขึ้นมาใช่ปะในเซลล์ก็แจกแจงออกไปอีกว่าต้องมีโมเลกุลของคาร์บอนมีโมเลกุลของไฮโดรเจนอะไรต่างๆลึกลงไปอีกในโมเลกุลนั้นก็จะเป็นอะตอมอะตอมก็จะเจาะลงไปอีกก็เป็นนิวเคลียสเป็นอิเล็กตรอนเป็นโฟตอนเป็นนิวตรอนในแต่ละอย่างนี้ก็เจาะลงไปอีกเป็นอนุภาคควาร์กเจาะลงไปอีกเป็นธาตุทีนี้ในธาตุตรงนี้แหละที่ว่ามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแยกออกมาได้เป็น4ธาตุในธาตุแต่ละธาตุเนี่ยมันก็จึงประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งต่างๆความคิดนึกนี้ก็เหมือนกันทุกฝั่งจะต้องมีธาตุธาตุเนี่ยนะกามธาตุต้องมีคือธาตุที่มันจะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีมันมีอยู่ไอ้ความหลีกออกธาตุที่มันจะทำให้เกิดความหลีกออกเป็นเนกขัมมะก็ต้องมีอันนี้พูดไปพร้อมกันเลยนะทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลอกุศลมันจะเกิดมันจะดับมันจะมีเนี่ยมันต้องมีธาตุมาก่อนความพยาบาทก็มีธาตุของมันความไม่พยาบาทก็มีธาตุของมันความคิดในทางเบียดเบียนก็มีธาตุของมันความคิดในทางไม่เบียดเบียนก็มีธาตุของมันอยู่ซึ่งมันมีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วโดยตลอดพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นไม่อุบัติขึ้นโลกมันจะเจริญรุ่งเรืองหรือมันจะแย่ลงจะมีคำสอนของพุทธศาสนาหรือไม่ มันมีธาตุของมันอยู่แล้วในโลกนี้ที่จะให้เกิดกามบ้างหลีกออกจากกามบ้างพยาบาทบ้างไม่พยาบาทบ้างเบียดเบียนบ้างไม่เบียดเบียนบ้างเนี่ยมีอยู่แล้วเหมือนในโลกของเรามีน้ำมีดินมีความร้อนมีอะไรอยู่แล้วแต่บางทีที่มันมีอยู่แล้วมันขาดแคลนบางส่วนมันเกินไปบางส่วนขาดแคลนไปนี่ก็เป็นแห้งแล้งเป็นน้ำแล้งเกินไปก็เป็นน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วแต่มากน้อยไม่เท่ากันไปมาหยิบเอามาใช้ไม่เอาไม่มาใช้แตกต่างกันอันดับแรกคือต้องมีธาตุก่อนเพราะมีธาตุต่างๆเหล่านี้จึงมีความหมายรู้เกิดขึ้นตรงนี้แหละเราไล่ไปทีละอย่างดูฟังเริ่มจากเรื่องของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมซะก่อนว่าความคิดในทางอกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยที่ว่ามันเริ่มจากธาตุตรงนี้ใช่ไหมมันมีมาแล้วมันจะทำให้เกิดความหมายรู้นั่นคือสัญญาสัญญาคือความหมายรู้ว่าโอ้ไอเนี้ยมันเป็นเรื่องของกามสัญญาคือความหมายรู้ว่าโอ้อันเนี้ยมันคือเรื่องของพยาบาทสัญญาคือความหมายรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเบียดเบียนถ้าท่านผู้ฟังยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าอกตัญญูเนี่ยนะมันไม่ใช่พยาบาทมันไม่ใช่กามแต่มันเป็นความเบียดเบียนเป็นวิหิงสาเบียดเบียนทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นเอ้าตอนนี้เรารู้แล้วมีความเข้าใจแล้วความรู้นี้คือความหมายรู้ว่ามันมีอยู่ในโลกนะไอ้ความอกตัญญูเนี่ยมันมีอยู่คนอื่นทำคนนั้นทำคนนี้ทำหรือมันมีเขียนไว้ในตำราคัมภีร์เรื่องราวต่างๆธาตุมันมีเรียกเป็นวิหิงสาธาตุใช่ไหมคนนั้นทำชั่วร้ายคิดพยาบาทกับคนนี้เรื่องราวพวกนี้มันมีนี่เป็นธาตุของมันที่เกิดขึ้นมีอยู่แล้วเราก็หมายรู้ว่าอ๋อนี่เป็นความไม่ดีแบบนี้แบบนี้พระพุทธเจ้าบางทีท่านก็ยังพูดถึงอยู่เล่าเรื่องพระเทวทัตเป็นคนอกตัญญูการเล่าเรื่องนั้นท่านก็ต้องมีความหมายรู้โดยความที่มันเป็นความเบียดเบียนสัญญาต้องเกิดขึ้นในใจท่านแน่นอนบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าเรื่องว่าคนนี้มาพยาบาทท่านอย่างนั้นอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นพยาบาทภิกษุรูปนี้หรือบางทีท่านก็เล่าเรื่องดูฟังว่าในการก่อนนี้ท่านเกิดกามแบบนี้ขึ้นตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์ดำริคิดนึกไปกามที่เป็นไปในอดีตอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นกามสัญญาเกิดขึ้นในไหนเกิดขึ้นในจิตใจของพระพุทธเจ้านะเกิดขึ้นแล้วเพราะมีธาตุจึงมีสัญญาแบบนี้เกิดขึ้นความหมายรู้ในทางที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมาแล้วตรงนี้จะยังไม่ได้ว่าเป็นการปรุงแต่งเป็นกรรมของเรานะทุกฝั่งเพราะอย่างเราอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยฆ่ากันทำร้ายกันด่ากันพวกนี้มันเป็นธาตุที่มีใช่ไหมล่ะแล้วเรารับรู้มาเป็นสัญญาถูกไหมล่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปทำนี่เราไม่ได้ไปด่าเราไม่ได้ไปอะไรนี่คือยังไม่ใช่กรรมของเรายังไม่ได้มาเป็นส่วนอะไรที่แบบว่าแค่เรารับรู้เฉยๆเป็นภายนอกเฉยๆมันจะมาตรงสัญญาคือความหมายรู้นี่แหละภายนอกมันมาจ่อที่ในใจของเราแล้วมีการรับรู้แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นของเราการรับรู้นั่นน่ะคือธรรมารมโอเคนะการรับรู้นั่นคือธรรมารมแต่นั่นยังไม่ใช่จิตตสังขารจิตตสังขารที่ข้าพเจ้าหมายถึงนี้จะต้องเป็นกรรมแล้วนะยังไม่ใช่มันมาจ่อเฉยรับรู้เฉยเหมือนเสียงเรารับรู้เฉยเหมือนภาพเราเห็นเฉยเหมือนความคิดนึกอะไรเราก็มีธรรมดาธรรมารมมีความคิดนึกนั้นยังเป็นภายนอกอยู่เขาเรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกเกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งทุกฝั่งเพราะอาศัยกามธาตุจึงเกิดมีกามสัญญาใช่ไหมเพราะอาศัยกามสัญญาจึงเกิดมีกามสังกัปปะสังกัปปะตรงนี้คือความดำริไปความตริตรึกไปความคิดนึกน้อมไปนี่มันเริ่มมาแล้วถ้ามีความคิดในทางกามเกิดขึ้นเอาไหมใช้ศัพท์ให้มันชัดเจนนิดนึงจะใช้คำว่าความคิดไม่ได้เพราะมันจะเป็นสังกัปปะไปแล้วถ้ามีความหมายรู้ในเรื่องของกามเกิดขึ้นในจิตใจของเรา รับรู้มามันมีเอ้ยทำไมมีความคิดนึกในทางกามเกิดขึ้นกับฉันนี่ฉันนั่งสมาธิที่นี่หรือฉันนั่งสมาธิอยู่ว่าทำไมมีความคิดแบบพยาบาทเกิดขึ้นแบบหยาบกระด้างขึ้นมาเลยเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้อันนั้นคือกามสัญญาใช่ไหมอันนั้นคือพยาบาทสัญญาอันนั้นคือวิหิงสาสัญญาบางทีมันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีธาตุอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วบางทีมันก็วาบเข้ามาในจิตใจของเราบางทีมานี่แหละมาเป่าหูบางทีกิเลสเนี่ยมันปึ้งขึ้นเกิดมาเนี่ยเรื่องราวก็เคยมีมาแล้วท่านฟังในการก่อนมานี่มากระซิบหูชาวบ้านบอกว่าให้ทำชั่วสิเอ๊ะทำไมความคิดชั่วมันเกิดขึ้นในใจของฉันแต่คิดให้ดีนะนั่นไม่ใช่ความคิดที่เป็นสังกัปปะของเรานะหมายถึงมันมีสัญญาแบบนี้เกิดขึ้นความหมายเราแยกกันให้ออกก่อนถ้าบอกว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะป้องกันไว้เนี่ยสัญญานั้นมันก็จะค่อยคลืบคลานมาเป็นความดำริเกิดขึ้นความดำริเนี่ยคือสังกัปปะนั่นเองจิตใจเราก็น้อมไปนี่มันคลืบคลานไปเนียนๆนุ่มๆบางทีถ้าสติไม่ทันก็ไม่รู้เลยเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นสัญญาก็มันทำกันได้นะฉันก็ทำบ้างเนี่ยมันเนียนๆนุ่มๆไปด่ากันอู้เนี่ยเป็นการมาสัญญาเป็นพยาบาทสัญญาก็ด่ากันก็ด่ากันฉันก็วิจารณ์ตามกันไปดูสินี่เป็นอย่างนั้นอ่านข่าวการเมืองมากบางทีปากมันก็ขยับไปรวดเร็วมากทุกฟังก่อนจะไปถึงปากนี่มันต้องผ่านความดำริมาก่อนสังกับปากความคิดนึกจิตมันน้อมไปในทางนั้นพอผ่านมีความคิดนึกเป็นสังกับปากเนี่ยมันก็จึงมีฉันทะคือความพอใจความพอใจที่ไปในทางที่ไม่ดีแบบนี้ล่ะพอใจไปในการพอใจไปในพยาบาทพอใจไปในเบียดเบียนความพอใจรักใคร่ยินดีในกามเนี่ยก็เรียกว่ากามฉันทะความพอใจในความที่แบบว่ามุ่งร้ายอยากให้กลุ่มนี้ส่วนนี้มันได้ไม่ดีให้มันชิบหายพอใจในความชิบหายความไม่ดีของคนอื่นนี่เป็นฉันทะในความพยาบาทหรือว่าฉันด่าเขาฉันแบบคิดอาฆาตกับมันฉันคิดไม่ดีแบบนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่มีปัญญาเกิดขึ้นนี่ก็เป็นวิหิงสาคือความเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วพอใจในแบบนี้ที่ว่ามันจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นก็เป็นวิหิงสาฉันทะเกิดขึ้นพอมีฉันทะความพอใจมันอยู่ในใจเราแล้วนะมันเข้ามาตั้งแต่ตอนที่เป็นสังกัปปะเป็นความดำริเป็นความคิดนึกน้อมไปนั้นแล้วมันจึงมีความเร่าร้อนเพื่อที่จะให้ได้กามมีความเร่าร้อนเพื่อที่จะให้ได้พยาบาทมีความเร่าร้อนเพื่อที่จะให้เกิดความเบียดเบียนพอมีความเร่าร้อนแล้วมันก็จึงไปแสวงหากามแสวงหาพยาบาทแสวงหาเบียดเบียนแสวงหายังไงแสวงหาด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจการกระทำอะไรกันต่างๆที่ทำด้วยอำนาจความเร่าร้อนการแสวงหาในกามถ้าคุณมีความกำหนัดยินดีพอใจในรูปที่เห็นเป็นรองเท้าเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเป็นรถยนต์มันเข้ามาใช่ป่ะโอ้ยเร่าร้อนอยากได้ก็แสวงหาเอาแสวงหาในใจฉันก่อนนี่แหละเดี๋ยวเอาสีนี้มาแต่งคู่กับสีนั้นแล้วก็จะขับรถนี้ไปกินอันนั้นแล้วก็ไปกับคนนั้นแล้วก็มีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นนี่นะคือแสวงหาทางใจไปแล้วงั้นเดี๋ยวโทรนัดกันคุยกันกระหนุงกระหนิงพูดเคาะพูดเกี้ยวนั่นก็วาจาไปแล้วกายก็ด้วยมีกิจกรรมที่มีหน้าเป็นที่สุดจบหลายไปตั้งแต่มองตาจับมือถือแขนมันคืบคลานไปอย่างนี้นะมันนินเนียนนะท่านฟังจากกามธาตุไล่มากามสัญญาจนมาเริ่มมีความดำริจิตนึกน้อมไปมันเข้ามาสู่ตัวเราแล้วเนี่ยจนมีฉันทะความพอใจจะมีความเร่าร้อนเพื่อที่จะได้มันมาจนกระทั่งไปแสวงหาปรุงแต่งออกมาทางกายวาจาใจผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปในเทือกของกามพยาบาทก็เหมือนกันจากธาตุมีความเร่าร้อนมีความที่จะคิดให้คนอื่นได้ไม่ดีเป่าร้ายเขามีสัญญาแบบนี้เกิดขึ้นถ้าแยกแยะไม่ออก มันก็จะคลืบคลานมาเป็นความดำรินึกน้อมไปในจิตของเราพอนึกน้อมไปก็เริ่มมีความพอใจเออให้พวกนั้นมันได้ไม่ดีบ้างเถอะนะกรรมจนตามสนองมันเถอะนะนี่มันพรวดไปแล้วนะเพราะว่าที่คุณนึกพอใจนั้นความเร่าร้อนมันเกิดขึ้นแล้วในใจโดยไม่รู้เหมือนกับไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีควันมันไหม้เลยอยู่ในจิตใจของเราต้นตอมอยู่ไหนหาไม่เจอละพอเร่าร้อนแล้วก็จึงแสวงหาเอาง่ายๆก่อนในช่องทางคือใจเป็นการปรุงแต่งทางใจเป็นความคิดนึกดำริที่ให้มันได้ไม่ดีพออ่านข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวการเมืองบ้างข่าวอาชญากรรมบ้างมันก็พูดออกมาละสาปแช่งคนนั้นด่าว่าคนนี้การปรุงแต่งแสวงหาในทางวาจานั้นก็ไม่ดีเป็นไปในทางพยาบาทปฏิบัติผิดแน่นอนวาจาด้วยใจด้วยถ้าได้มีโอกาสก็ไปปลุกม็อบถือป้ายชี้หน้าด้วยนำซ้ำลงมือลงไม้เผาทำลายโอ้นั่นไม่ดีนี่คืบคลานไปเป็นแบบนี้นะนินเนียนไปทุกฝั่งบางทีเราไม่รู้หรือความที่เบียดเบียนมีหญิงสาวนี่ก็เหมือนกันเริ่มจากธาตุนี่แหละมีอยู่แล้วในโลกนี้มันมีคืบคลานเข้ามาโอ้นี่มันไม่ดีฮะเป็นวิหิงสาแต่ว่าสติสัมปชัญญะบางทีไม่รู้ไม่มีดูไม่เห็นแยกไม่ออกก็มึนๆตึงๆคืบคลานจะจิตนึกน้อมไปโอ้มาได้ไงเนี่ยตามมันไปตามไปนึกน้อมไปก็จึงเกิดเป็นสังคปะมีความพอใจในความที่ไม่ได้เห็นบุญคุณไม่ได้ต้องมีปัญญามึนๆตึงๆก็อยู่ได้นี่นาขี้เกียจขี้คร้านแบบเนี้ยก็พอใจไปในสิ่งนั้นพอใจไปในความขี้เกียจขี้คร้านแบบนั้นก็จึงมีความเร่าร้อนเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นความเร่าร้อนนี่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเผาเราอยู่พอมีความเร่าร้อนท่านใช้คำว่าปริลาหะคือความเร่าร้อนเพราะกามเพราะพยาบาทเพราะเบียดเบียนเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็จึงไปแสวงหาอะไรอ่ะก็แสวงหาความเนี่ยถ้าเป็นความง่วงซึมอ่ะเบียดเบียนตัวเองนี่ขี้เกียจขี้คร้านแบบเนี้ยโอ้ยมานั่งสมาธิก็หลับดีกว่าคิดนึกอะไรก็ไม่ออกมึนตึงคิดว่าใช่แต่จริงไม่ใช่ปัญญาไม่มีทื่อตึงมึนอกตัญญูพวกนี้เป็นวิหิงสาปรุงแต่งไปในใจก็เกิดขึ้นพูดจากมาก็ไม่ได้จะเป็นเรื่องที่ให้เกิดปัญญาเป็นคำพูดโกหกบ้างเป็นคำพูดเพ้อเจ้อบ้างไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงมึนตึงไปกายก็เป็นไปด้วยการปรุงแต่งมาทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นแบบนี้ทุกฝั่งพอเราเข้าใจนะเหมือนแบบร่างกายของเราเนี่ยนะหมอนี่เขาผ่าอาจารย์ใหญ่แยกออกมาเนี่ยเขารู้เข้าใจแล้วว่าเส้นเลือดมันมาอย่างนี้อวัยวะมันอยู่ตรงนี้อันนี้บนนี้อันนี้ล่างอันนี้เขาแยกแยะออกมาได้ก็มีความเข้าใจเนี่ยก็รักษาคนได้ทุกฝั่งเหมือนกันในช่องทางใจของเรามันมีหลายอย่างใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านแยกแยะออกมาให้แล้วว่านี่นะไอ้ความที่มันเป็นอกุศลมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตึมเลยเนี่ยมันตึมมาอย่างนี้นะไล่มาเราหยุดได้ทุกฝั่งเริ่มจากธาตุใช่ไหมมันมีอยู่แล้วในโลกนี้มันมีธาตุของมันที่จะดีหรือไม่ดีก็ตามเอาพูดถึงจุดไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่ก่อนแล้วเราไม่ได้ทำมันเป็นเรื่องของสังสารวัฏที่มันจะให้เกิดความสมดุลกันมันต้องมีทั้งกามธาตุมีทั้งเนกขัมมธาตุมีพยาบาทธาตุก็ต้องมีไม่พยาบาทธาตุมันจึงจะมีความสมดุลของมันได้มีแล้วไงเรารับรู้ไงเรามีความหมายรู้เกิดขึ้นมันมาแล้วเป็นสัญญาตรงนี้แหละเราหยุดมันได้เมื่อทีมก็มีมาคนก็พูดถึงเพราะเรารู้ว่ามีกามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเราอย่าให้มันมาเป็นความตรึกไปน้อมไปดำริไปในใจของเราตรงนี้เราจะหยุดได้เราจะหยุดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในช่องทางคือใจก็เราได้แน่นอนในทางเดียวกันเราจะพัฒนาสิ่งที่มันดีมันงามอยู่ทางด้านขวาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยทำได้สิทุกฝั่งเหมือนกันอนาโตมีลักษณะของมันเนี่ยเหมือนกันการทำงานของมัน เหมือนกันเลยกองกำลังของแต่ละฝ่ายก็เท่ากันนี่ล่ะเราจะให้กำลังกับฝ่ายไหนล่ะฝ่ายที่ไม่ดีอย่างที่ว่าเราใช้กำลังไปเราก็นึกน้อมไปในมันเราคิดนึกตรีตรึกไปทางไหนท่านฟังสิ่งนั้นจะมีพลังเราคิดนึกตรีตรึกไปทางกามกามฉันทะก็มีพลังเราคิดนึกตรีตรึกไปทางพยาบาทพยาบาทฉันทะก็มีพลังเราคิดนึกตรีตรึกไปในทางเบียดเบียนความไม่รู้แจ้งความไม่รู้แจ้งนั้นก็มีพลังเอาใหม่เอาใหม่เราอย่านึกน้อมไปในทางนั้นเกิดขึ้นมาแล้วไงไม่เกิดขึ้นมาแล้วไงก็ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มันมีข้าวกล้ามากคุณเอาวัวควายไปเลี้ยงคุณก็ต้องระวังก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เขาเอาข้าวกล้าอะไรต่างๆไปเก็บหมดเรียบร้อยแล้วเวลาวัวควายไปเลี้ยงก็ไม่ต้องระวังมากเด็กเลี้ยงควายมาก่อนเขาจะรู้จำฟังคนที่เขาฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเขาจะเข้าใจถ้ามันมีมาความไม่ดีเราต้องระวังอย่าให้จิตใจของเรามันนึกน้อมไปตรงนี้แหละคือสังกัปปะคือความดำริไปอย่าให้วัวควายมันแลบลิ้นออกไปเกี่ยวเอาข้าวกล้าเขามากินตีจมูกมันหรือดึงมันข้าวกล้าก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วธรรมดาทำยังไงล่ะในทางด้านกุศลพัฒนาตัวมันพัฒนาให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมนั้นเกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่เป็นกุศลธรรมความคิดนึกในทางเหลียวจากกามนี่ไงเนกขัมมสัญญามันก็ต้องเกิดจากเนกขัมมธาตุมันมีอยู่แล้วคุณจะมาหลีกออกจากกามความที่จะกำหนัดยินดีด้วยอาหารความที่จะกำหนัดยินดีด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสไม่กำหนัดไม่ยินดีหรอกหลีกออกสละออกดูพระพุทธเจ้าสิกินอาหารดีๆเราไม่ต้องให้จิตเราน้อมไปยินดีพอใจในสิ่งนั้นมันก็สังกัปปะมันก็เกิดขึ้นละความดำรินึกน้อมไปในทางที่ดีมันก็ไปละในทางที่จะหลีกออกจากกามทำได้ทุกฝั่งอย่างเมื่อคุณจะกินอาหารแบบว่าใส่เต็มที่เลยอิ่มแล้วก็ยังต่ออีก 3-4 คำเนี่ยแหมมันอร่อยลิ้นเหลือเกินนี่ความอร่อยลิ้นที่เกิดจากรสเนี่ยนะเป็นกามใช่ไหมเราจะหลีกออกอย่างเงี้ยความที่เขากินแต่พอดีก็มีนะเป็นสัญญาคือความหมายรู้เราจะพัฒนาให้จิตของเราเนี่ยหลีกออกจากกามนี่เราต้องให้มีความหมายรู้ในสิ่งที่หลีกออกจากกามนั้นก่อนอะไรล่ะที่มันจะมาระงับเรื่องปากท้องเรื่องลิ้นได้โภชเนมตัญญุตาโอ้โภชเนมตัญญุตานี่คือเนกขัมมสัญญาท่านสอนไว้อย่างนี้อย่างนี้พิจารณาเปรียบด้วยเนื้อบุตรพิจารณาเปรียบด้วยของปฏิกูลอย่างนี้อย่างนี้เอาแจกแจงแล้วโอ้ใช่ให้จิตเราคิดนึกตรีตรึกไปทางนี้มันก็น้อมไปทางนั้นนะท่านฟังพอน้อมไปก็เป็นเนกขัมมะสังกัปปะขึ้นมาละเป็นความดำริในทางดีออกมาแล้วมันก็จะมีความพอใจในการที่จะหลีกออกนั้นความพอใจตรงนี้แหละคือฉันทะมีฉันทะแล้วก็จะมีความที่แบบว่าต้องร้อนใจแล้วในการที่ฉันจะต้องทำให้ได้นั่นคือความเร่าร้อนก็เหมือนกันความเร่าร้อนที่ว่าเป็นปริราหะเนี่ยคือความร้อนใจความที่ฉันจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วฉันต้องไปทำความดีจุดนี้มันจะเกิดมีการแสวงหาอยู่ด้วยทั้งความคิดก่อนละก็เป็นเนกขัมมะวิตกขึ้นมาทั้งวาจาก็พูดเรื่องปรารภที่จะหลีกออกจากกามทางกายปฏิบัติไปเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งกันด้วยเรื่องของทางกามเลยหลีกออกจากกามไปเลยกายวาจาใจที่ประพฤติตามปฏิบัติต่อกันมาก็ด้วยที่เราเอาอาหารให้กับสิ่งที่เป็นเนกขัมมานั่นเองตรีตรึกไปอย่างนั้นน้อมไปอย่างนั้นเรานึกน้อมไปอย่างไหนนะสิ่งนั้นจะมีพลังความไม่พยาบาทก็เหมือนกันทุกฝั่งอุ้ยนี่มันทำฉันมากเลยเนี่ยจะไปแผ่เมตตาให้มันได้ไงขอเว้นมันไว้สักคนนึงเอานี่คือแบบพยาบาทถูกปะเอาเราจะให้มีความไม่มุ่งร้ายไม่ปองร้ายเขาอะแต่ปรารถนาความดีความสุขให้เขาเนี่ยจะพัฒนาให้เกิดขึ้นนะเอามันต้องเริ่มจากธาตุความเมตตามีไหมมีนะในโลกนี้มีใครทำเอาไว้โอ้เซนต์วาเลนไทน์เป็นต้นเอ้าท่านทำมาไว้เจสัสคริสต์เป็นต้นเอ้าท่านทำมาไว้ก่อนหน้านั้นก็มีพระพุทธเจ้าเอ้าท่านก็ทำมาไว้มันมีธาตุพวกนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วมีอยู่ในโลกอยู่แล้ว เราหมายรู้เรื่องราวพวกนี้เอ้าเป็นสัญญาเกิดขึ้นโอ้ท่านทำมาขนาดนี้หรอเรื่องราวท่านเป็นมาอย่างนี้หรอแต่ละคนเนี่ยโอ้โหสละกันขนาดนี้เลยนะเนี่ยเป็นสัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมจิตเราให้น้อมไปนี่ตรึกไปให้มันบ่อยตรึกไปให้บ่อยนึกน้อมไปตรงนั้นก็เป็นสังคปะในทางที่ไม่พยาบาทเกิดขึ้นจิตโดนนึกน้อมไปแล้วเป็นสังคปะเกิดขึ้นแล้วนี่เราพัฒนาให้เกิดขึ้นได้เราก็จะมีความพอใจไปในความเมตตานั้นในความไม่พยาบาทนั้นโดยมาเพ่งจดจ่ออยู่ที่ตัวคุณธรรมไม่ได้เพ่งจดจ่อไปที่ตัวคนพอเราเพ่งจดจ่อมาที่คุณธรรมเราจะมีความที่แบบเออฉันอยากจะทำเกิดขึ้นมีความพอใจนั่นคือฉันทะมีความที่ว่าร้อนใจว่าฉันต้องไปทำความร้อนตรงนี้ท่านฟังหมายถึงความเร่งด่วนไม่ใช่เร่าร้อนแผดเผาเหมือนอย่างเรื่องของไฟคือราคะโทสะโมหะแต่มันเป็นความเร่งด่วนที่จะต้องไปทำความร้อนๆตรงนี้เนี่ยทำสิ่งดีๆสิทำสิมันต้องด่วนทำสินั่นคือความเพียรทุกฝั่งความเพียรเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับไอ้ความรุ่มร้อนร้อนทำความเพียรในการทำกุศลและทำอย่างเร่งด่วนยังจะทำให้กิเลสดับไปด้วยซ้ำดับไฟคือราคะโทสะโมหะด้วยความเร่งด่วนความเร่งด่วนนี่ต้องทำให้เกิดขึ้นความเร่าร้อนนี่ต้องทำให้เกิดขึ้นความร้อนใจนี่ต้องทำให้เกิดขึ้นมันก็จะไปแสวงหาแหละเท่านั้นแหละความคิดนึกวาจาการกระทำทางกายอะไรออกไปมันจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันในทางไม่เบียดเบียนทุกฝั่งมีอยู่แล้วไอ้ความคิดที่ว่าจะเป็นปัญญาเป็นความขยันขันแข็งเป็นความไม่เกียจคร้านเนี่ยมันมีอยู่ในโลกเป็นธาตุอยู่แล้วคุณก็ดูเรื่องราวสิบางทีเราไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ปรัชญาเรื่องอะไรอ่ะขงจื้อสอนว่าไงนักปราชญ์สมัยนั้นอริสโตเติลสอนว่ายังไงก่อนหน้านั้นอ้าวพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงใครกรวนไปนี่ก็เป็นอวิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะมีอยู่แล้วแต่นั่นยังไม่ใช่เป็นของเรายังไม่ได้เข้าสู่ในจิตใจของเราเข้าอยู่ในใจอยู่แต่มันยังเป็นธรรมารมณ์อยู่นอกยังเป็นอายตนะภายนอกทำยังไงถึงจะให้มันน้อมเข้ามาในใจของเราน้อมเข้ามานี่แหละตรีตรึกไปดำริไปคิดนึกไปเป็นสังคปะเป็นอวิหิงสาสังคปะเกิดขึ้นแล้วพอเราทำบ่อยๆระหว่างนี้คือให้อาหารพอให้อาหารอย่างนี้มันก็จะมีความพอใจสิ่งนั้นจะมีกำลังขึ้นมามีกำลังขึ้นมาก็ยินดีพอใจในอวิหิงสาเป็นฉันทะแบบนี้มันจะมีความเพียรระหว่างความเร่าร้อนในการที่ต้องไปทำเร่งด่วนทำเพียรทำโดยด่วนเหมือนคนที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะต้องรีบดับไฟทันทีความเร่าร้อนนี้เขาก็ต้องไปแสวงหาโอ้เหรอทำไงถึงได้มีปัญญามากขึ้นอ่านหนังสือเล่มนี้ปฏิบัติอย่างนี้ความแสวงหาไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจก็เป็นการปฏิบัติถูกในทั้ง3ด้านนี้ข้าพเจ้าทูลฟังคิดมาตลอดหลายปีนี้นะคิดมาตลอดว่าเอเราจะรู้ได้ไงว่าธรรมารมณ์แยกออกจากเรื่องของการปรุงแต่งไปในทางใจของเราคือเป็นธรรมชาติที่เนียนเหมือนกันเป็นในทางใจเหมือนกันเกิดขึ้นในช่องทางใจเหมือนกันแต่เราจะแยกกันออกนี่เราจะรู้ได้ไงว่านี่มันเป็นอันนี้อันนี้มันเป็นอันนั้นมันเป็นคนละอย่างกันท่านผู้ฟังตอนนี้จบแล้วท่านฟังต้องตอบคำถามนี้ได้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าความคิดนึกหรือแบบอารมณ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่องทางคือใจของฉันเนี่ยมันไม่ใช่ของฉันคือหมายความมันเป็นสัญญาเป็นความหมายรู้ที่เกิดขึ้นไปนอกความคิดไม่ดีนี้เป็นกามสัญญาเป็นพยาบาทสัญญาไม่ใช่เป็นการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากในจิตของเราไม่ใช่จิตแต่สังขารแต่เป็นแค่ธรรมารมณ์ต่างก็เกิดขึ้นในช่องทางคือใจวันนี้ฟังเรื่องนี้แล้วต้องได้คำตอบนี้นะต้องได้คำตอบนี้ต้องรู้ชัดเลยสติสัมปชัญญะทุกฝั่งเราตั้งเอาไว้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องอย่าให้ลืมหลงและสิ่งที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่ณขณะนี้คือช่วงของเข้าใจธรรมมาในรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซ ทุกวันอังคารเรามาฝึกปฏิบัติธรรมะกันทำธรรมะให้เข้าสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติจะทำให้เกิดการเข้าใจธรรมะได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร